क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा, रूथ हिंदी विदुषक। क्रिस्टोफर कोलंबस जब छोटा था तब वो इटली में समुद्र के किनारे रहता था। क्रिस्टोफर कोलंबस कम उम्र में ही नाविक बन गया था। वो मौका मिलते ही समुद्र की यात्रा पर जाता था। जब कोलंबस 25 साल का हुआ तब वो पुर्तगाल में जाकर बस गया। आजीविका के लिए वो जहाजों के कप्तानों के लिए नक्शे बनाता था। जहाजों के कप्तान कोलंबस से अक्सर इंडीज के बारे में पूछते थे। उनका मानना था कि जो भी जहाज से इंडीज यानी इंडिया भारत जा पाएगा वो एक दिन बहुत अमीर बनेगा। पर इंडीज बहुत दूर था। वहां पहुंचने के लिए किसी भी जहाज को अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। यात्रा बहुत लंबी और खतरनाक साबित हो सकती थी। पर क्रिस्टोफर कोलंबस को इंडीज पहुंचने का एक आसान रास्ता खोज निकालना था। कोलंबस ने पुर्तगाल के राजा को अपनी योजना के बारे में बताया। उसने यात्रा के लिए राजा से जहाज और नाविक भी मांगे। राजा ने कोलंबस की मांग को ठुकरा दिया। फिर कोलंबस स्पेन गया और उसने वही मांग स्पेन की महारानी से की। स्पेन पहुंचने के बाद महारानी से मिलने के लिए कोलंबस को 9 महीने का इंतजार करना पड़ा। कोलंबस को 6 साल और इंतजार करना पड़ा क्योंकि महारानी को निर्णय लेने में 6 साल लगे। पहले महारानी ने कहा शायद, फिर महारानी ने कहा नहीं। तब कोलंबस ने फ्रांस के महाराजा के पास जाने की सोची। तभी महारानी ने अपना निर्णय बदला। महारानी ने कोलंबस को यह सूचना देने के लिए एक दूत भेजा। वो अब कोलंबस की यात्रा के लिए जहाज देने को तैयार थी। उसके बाद कोलंबस ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। सबसे पहले उसने जहाज तैयार करवाए, फिर उसने यात्रा के साथ जाने वाले नाविकों और लड़कों को खोजा। उनमें से कई लड़के तो सिर्फ 12 या 13 साल के थे। फिर उसने जहाज में साल भर की समुद्री यात्रा के लिए खाने का सामान लादा। क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके 3 जहाज नीना, पिंटा और सांटा मारिया ने 3 अगस्त 1492 को स्पेन से अपनी यात्रा शुरू की। अब इस घटना को बीते 500 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जहाज कुछ समय के लिए स्पेन के कुछ द्वीपों पर रुके। वहां पर पिंटा की कुछ मरम्मत की गई और साथ में खाने का और भी सामान लादा गया। वे वहां महीना भर रुके। फिर उन्होंने इंडीज की तलाश में पश्चिम की ओर अपनी यात्रा दोबारा शुरू की। जहाज पर हर नाविक को कुछ खास काम करना होता था। सबसे छोटा लड़का रेत घड़ी पर लगातार अपनी नजर रखता था और हर एक आधे घंटे में लोगों को समय बताता था। जहाज पर नाविकों को दिन में सिर्फ एक बार ही गर्म खाना मिलता था। बाकी समय वो कुछ नाश्ता करते, सूखी नमकीन मछली या फिर बिस्कुट खाते थे। कभी कभी वे जिंदा मछलियां भी पकड़कर खाते थे। हर जहाज का कप्तान पलंग पर सोता था। बाकी नाविकों को जहां जगह मिलती उन्हें वहीं सोना पड़ता था। जहाज पर कोई नहाता नहीं था, पर नाविक अक्सर समुद्र में तैरते थे। शाम के समय जहाज पर सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते थे और बाद में कोई धार्मिक गीत गाते थे। इस तरह 2 हफ्ते बीते। 25 सितंबर को नाविकों को लगा जैसे उन्हें जमीन दिखी, पर वो सिर्फ एक बादल निकला। इस तरह 1 हफ्ता और बीता। जहाज पर काम करने वाले लोगों ने कभी भी समुद्र की यात्रा नहीं की थी। वे समुद्री यात्रा से बीमार और थककर पूरी तरह पस्त हो चुके थे। नाविकों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब समुद्र में यात्रा करते करते उन्हें 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। 10 अक्टूबर को कोलंबस ने उसे वादा किया, अगर अगले 3 दिनों में हम इंडीज नहीं पहुंचे, कोलंबस ने कहा, तो फिर हम वापिस स्पेन लौट चलेंगे। 11 अक्टूबर को नाविकों ने आसमान की तरफ देखा, फिर उन्होंने पानी में नीचे देखा। उन्हें जमीन पास होने के संकेत दिखाई दिए। 11 अक्टूबर 1492 को तीनों जहाज एक सुंदर सफेद तट पर पहुंचे। वो बहामा द्वीप था जो फ्लोरिडा से ज्यादा दूर नहीं था। कोलंबस और सभी नाविक अपने सबसे अच्छे और रोबीले कपड़े पहनकर समुद्र तट पर उतरे। वहां पर वे रेत पर घुटनों के बल बैठकर खुशी से रोने लगे। कोलंबस को लगा जैसे कुछ लोग तट से उसे घूर रहे हो। उसका अंदाजा सही निकला। कोलंबस को पक्का लगा जैसे वो इंडिया यानी भारत पहुंच गया था, इसलिए उसने उन स्थानीय लोगों को इंडियंस के नाम से बुलाया। कोलंबस ने इंडियंस को ऊन की कुछ लाल टोपियां, कांच के मोती और पीतल की घंटियां भेंट की। इंडियंस ने कोलंबस और नाविकों को तोते, भाले और कुछ सूती धागा दिया। उन्होंने एक दूसरों से इशारों और संकेतों में बातचीत की। कुछ इंडियंस अपनी नाक में सोने के छल्ले पहने थे। कोलंबस ने उनसे पूछा कि वे सोना कहाँ से लाए। इंडियंस ने उन्हें सोने के खदानों के बारे में बताया। फिर अगले 2.5 महीनों तक कोलंबस और उसके आदमी सोना खोजते रहे। उन्होंने कई द्वीप और टापू खोजे। वहां उन्हें ऐसी कई चीजें दिखी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मक्का के खेत, शकरकंदी, बड़ी छिपकलियां, रंग बिरंगी मछलियां, कुत्ते जो भूखते नहीं थे, नकल करने वाली चिड़ियां, फूस की छत वाली झोपड़ियां, हैमक, पेड़ों के तने से बनी नावें, पर उन्हें सोना कहीं भी नहीं मिला। फिर हिस्पिनियोला के द्वीप पर कोलंबस को एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उन्हें सोने के खदान का सही पता बताया। उसके कुछ दिनों बाद कोलंबस के तीनों जहाज एक इंडियन गांव के पास रुके। वहां पर 1000 से भी ज्यादा स्थानीय लोग इंडियंस उनके जहाज को देखने आए। सभी इंडियंस ने नाविकों को कुछ चीजें भेंट की। कुछ नाविकों को सोने के छोटे टुकड़े भी मिले। कोलंबस को सबसे बढ़िया उपहार मिला, उसे एक बेल्ट मिली जिसका बक्कल यानी बक्सुआ ठोस सोने का बना हुआ था। वहां 2 दिनों तक रुकना एक जलसे जैसा था। हरेक को उन दो दिनों में बहुत मजा आया। वो जलसा 24 दिसंबर 1492 को क्रिसमस से एक दिन पहले खत्म हुआ। सेंटा मारिया जहाज के सब लोग क्योंकि बहुत थक गए थे इसलिए वो सोने चले गए। जब वो सो रहे थे तभी उनका जहाज तट से आकर टकराया और पूरी तरह नष्ट हो गया। अब कोलंबस के पास सिर्फ 2 ही जहाज बचे थे, नीना और पिंटा। पिंटा सोने की खोज में किसी अन्य द्वीप पर गया था, किसी को उसका सही अता पता नहीं था। तब कोलंबस ने तुरंत स्पेन वापस जाने का निर्णय लिया, क्योंकि नीना जहाज में सब लोग नहीं समा सकते थे इसलिए कोलंबस ने अपने कुछ साथियों को उसी टापू पर छोड़ गए। लोग काफी खुश थे क्योंकि वे अब तसल्ली से सोने की तलाश कर सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे सोने की खदानों को खोज निकालेंगे। कोलंबस काफी दुखी था क्योंकि वो मोतियों, मसालों और सोना लिए बिना ही वापस जा रहा था। दूसरी ओर क्योंकि उसने इंडीज की खोज की थी इसलिए वो खुश भी था। यह सिद्ध करने के लिए वो वाकई इंडीज गया था, वो अपने साथ कुछ तोते, पौधे और सोना भी वापस लेकर जा रहा था। वापसी की यात्रा में एक भयानक तूफान आया। कोलंबस को लगा कि वे लोग समुद्र में डूब जाएंगे। फिर स्पेन में किसी को यह मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कोलंबस ने इंडीज की खोज की थी, इसलिए उसने स्पेन की महारानी के नाम एक पत्र लिखा। उसने उस पत्र को एक स्टील के ड्रम में रखा, फिर ड्रम को सील बंद करके उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। वो ड्रम किसी को कभी नहीं मिला, पर नीना और पिंटा जहाज सुरक्षित स्पेन पहुंचे। दोनों जहाज समुद्र में 2 महीने रहे थे। 15 मार्च 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन वापस पहुंचा। वहां से वो 800 मील दूर बार्सिलोना शहर में स्पेन के सम्राट और महारानी से मिलने गया। बीच में कोलंबस उस शहर में भी रुका जहां उसके 2 बेटे रहते थे। पिछले 8 महीनों से उसने उन्हें नहीं देखा था। वो उन्हें भी अपने साथ बार्सिलोना ले गए। जब क्रिस्टोफर कोलंबस राजमहल पहुंचा तब सम्राट और महारानी उसके सम्मान में उठकर खड़े हो गए। जब कोलंबस ने घुटनों के बल झुककर उनके हाथों को चूमना चाहा तब सम्राट और महारानी ने उसे उठाया और अपने पास में बिठाया। फिर सम्राट और महारानी ने कोलंबस द्वारा लाई सब चीजों को देखा। तुमने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने कहा। अब जब तुम तैयार हो तब तुम दोबारा इंडीज की यात्रा पर जा सकते हो। अब तुम्हारे लिए जहाजों और नाविकों का इंतजाम हम करेंगे। उस दिन क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन में सबसे खुश इंसान था। उसके बाद क्या हुआ? बार्सिलोना में क्रिस्टोफर कोलंबस उस दिन जितना खुश था उतनी खुशी उसे जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। वो 3 बार उस देश में वापस गया जिसे उसने इंडीज का नाम दिया था। उसे वहां सोना भी मिला पर बहुत तादाद में नहीं। उसे यात्रा के दौरान खाने के सामान और रसद की किल्लत भी हुई। वो अक्सर बीमार रहता था। वो स्पेन से कुछ लोगों को लाया और उसने इंडीज में एक स्पेनिश कॉलोनी बसाई। क्योंकि प्रशासन में कोलंबस कुशल नहीं था इसलिए कोलंबस के अपने ही लोगों ने उसकी खिलाफत की। स्पेन के सम्राट और महारानी ने इंडीज की कॉलोनी के संचालन के लिए एक दूसरे आदमी को भेजा। उस आदमी ने जाकर क्रिस्टोफर कोलंबस को गिरफ्तार किया और उसके हाथों पैरों में लोहे की कड़ियां डालकर स्पेन वापस भेजा। बाद में स्पेन के सम्राट और महारानी को इसका पछतावा भी हुआ। बाद में उन्होंने कोलंबस को 4थी बार इंडीज जाने की इजाजत दी। यह यात्रा उसके लिए सबसे कठिन थी। जब कोलंबस स्पेन वापस आया तो वो बहुत बीमार था, पर वो फिर से इंडीज वापस जाना चाहता था। वहां वो फिर से स्पेनिश कॉलोनी का संचालन करना चाहता था, पर इस बार सम्राट ने उसे वापस जाने की इजाजत नहीं दी। तब तक महारानी का देहांत हो चुका था। क्रिस्टोफर कोलंबस अब बहुत उदास, कमजोर और बीमार था। उसके 1.5 साल बाद 54 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उसके 2 बेटे कुछ मित्र और उसका छोटा भाई उसके पास थे। क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा था कि उसने इंडीज यानी इंडिया खोज निकाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस अभी फ्लोरिडा के पास एक टापू पर पहुंचा है। उसे लगा जैसे कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं और उसका अंदाजा सही निकला।